پیر صاحب کو تحائف دینا کیسا ہے؟ جائز اور کار ثواب ہے، کیونکہ اس قسم کے تحائف سے عموماً دنیا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور مہدا الیہ یعنی جس کو تحفہ دیا گیا اس کی محبت مقصود ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.